Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 2 marca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Od 11 marca sanatoria znowu będą mogły przyjmować pacjentów skierowanych przez NFZ. Nie ma miejsc w szpitalach w kraju pardubickim. Czesi apelują o pomoc. Amerykanie opublikowali listę urzędników Kremla objętych sankcjami za próbę otrucia Aleksieja Nawalnego. Trwają przygotowania do wznowienia działalności uzdrowiskowej. Od 11 marca sanatoria znów będą mogły przyjmować pacjentów skierowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Warunkiem rozpoczęcia leczenia jest otrzymanie 2 dawek szczepionki albo negatywny wynik testu wykonany nie wcześniej niż 4 dni przed rozpoczęciem pobytu, wyjaśnia rzeczniczka prasowa Lubelskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Małgorzata Bartoszek. Pacjenci, którzy oczekują na leczenie uzdrowiskowe, będą mogli je rozpocząć na podstawie skierowania potwierdzonego przez Oddział Wojewódzki Funduszu. O terminie rozpoczęcia leczenia pacjenci zostaną powiadomieni listownie lub telefonicznie. O wyniku testu przed wyjazdem poinformuje pacjenta uzdrowisko, do którego pacjent został skierowany. W przypadku negatywnego wyniku testu uzdrowisko potwierdzi telefonicznie rozpoczęcie leczenia. Jeżeli pacjent został zaszczepiony, nie ma obowiązku wykonania testu w kierunku SARS-CoV-2. Wykonanie testu przed przyjazdem do uzdrowiska ma sfinansować NFZ. Samorząd kraju pardubickiego w Czechach ogłosił, że w tamtejszych szpitalach skończyły się miejsca dla pacjentów z COVID-19. Władze regionu liczą na pomoc innych samorządów, które wkrótce mogą znaleźć się w podobnej sytuacji. W ciągu doby w Czechach odnotowano ponad 12 tysięcy zakażeń koronawirusem. Hetman kraju pardubickiego Martin Netolicki powiedział czeskiej telewizji, że liczy na pomoc sąsiednich samorządów w razie konieczności przyjęcia kolejnych pacjentów. Uvidíme, nakolik budeme úspěšní. Zobaczymy, na ile się to uda, bo i tam sytuacja wyraźnie się pogarsza. Nasze szpitale dziś o 16 osiągnęły punkt krytyczny. Wszystkie łóżka są zajęte. Nasze krajskie zdrowotnictwo jest zcela napełnione. Ministerstwo Zdrowia zapewniło, że niezbędna opieka medyczna będzie nadal zapewniona. Władze Paryża odmawiają wprowadzenia weekendowego lockdownu w stolicy wbrew zaleceniom rządu i władz sanitarnych. Mer miasta Anne Hidalgo stwierdziła, że wprowadzenie restrykcji byłoby nieludzkie. Od 2 tygodni sytuacja epidemiczna w Paryżu pogarsza się i jest obecnie jedną z najtrudniejszych w kraju. Mer Paryża Anne Hidalgo poinformowała, że nie przyjęła propozycji rządu w sprawie wprowadzenia weekendowego lockdownu w stolicy. Uważam, że jest to propozycja trudna, ostra i nieludzka, stwierdziła mer Paryża. Anne Hidalgo dodała, że zakaz wychodzenia z domu w weekendy byłby nie do zniesienia dla mieszkańców biedniejszych dzielnic miasta, żyjących w małych mieszkaniach. Komentatorzy uważają, że konflikt między władzami Paryża a rządem w sprawie restrykcji sanitarnych ma charakter polityczny. Anne Hidalgo ma bowiem zamiar wystartować za rok w wyborach prezydenckich przeciwko Emmanuelowi Macronowi. Media przypominają również, że kilka dni temu władze Paryża proponowały wprowadzenie ostrego lockdownu w stolicy na 3 tygodnie. Obecnie w paryskich szpitalach jest zajętych ponad 70% łóżek, a wskaźniki zapadalności przekroczyły progi alarmowe. Ostateczna decyzja w sprawie zaostrzenia restrykcji sanitarnych w Paryżu ma zapaść jutro podczas posiedzenia Rządowej Rady Bezpieczeństwa do spraw COVID-19. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Amerykański Departament Skarbu opublikował listę wysokich rangą urzędników Kremla objętych sankcjami za próbę otrucia i aresztowania działacza opozycyjnego Aleksieja Nawalnego. Na liście znajdują się m.in. dyrektor Federalnej Służby Bezpieczeństwa i prokurator generalny Rosji. Amerykańskie sankcje wizowe i finansowe obejmują 7 wysokich rangą urzędników z otoczenia prezydenta Putina. Poza dyrektorem Federalnej Służby Bezpieczeństwa i prokuratorem generalnym są na niej szef Departamentu Administracji Kremla do spraw polityki wewnętrznej, zastępca szefa kancelarii prezydenta Putina, 2 wiceministrów obrony i szef więziennictwa. Charakter i rodzaj relacji obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych z prezydentem Putinem będzie zupełnie inny niż za poprzedniej administracji, oświadczyła rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki, zapowiadając bliższą koordynację działań wobec Moskwy z europejskimi sojusznikami Stanów Zjednoczonych. Psaki wezwała Rosję do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia Aleksieja Nawalnego. Wcześniej przedstawiciele administracji Bidena poinformowali, że amerykański wywiad z dużym stopniem pewności ocenił, iż to rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa jest odpowiedzialna za próbę otrucia Aleksieja Nawalnego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A teraz o sporcie Krzysztof Łoniewski.

w październiku 2016 roku i dwa lata później w styczniu. A z internetu dowiaduje się o tym El Muzyczny Świat. 3 miesiące temu w Anaheim alias Paweł Matych przysłał nam najnowszą płytę Desert Meditation. I właśnie dziś rozpoczęliśmy tytułowym nagraniem otwierającym kompakt z Norwegii. Jedynie w tej odsłonie będzie trochę orientu. Desert Meditation. Kompozytor definiuje swoje nowe nagrania jako antidotum na przeludnione miasta, codzienne problemy, na ogół nierozwiązywalne. A przywołane pustynne rozważania to ćwiczenia umysłu, aż po osiągnięcie odmiennego stanu świadomości. W czym El Muzyka może okazać się przydatna, a może nawet niezbędna. Thank you. Thank you. religijne, nieskończone horyzonty i wyczekujące rozpoznanie. Paul Vanheim, czyli Paweł Matych. Kolejny premierowy utwór kompozytora z Norwegii nosi tytuł Edgar. Właściwie nie wiem, lecz zaryzykuję, iż nagranie jest dedykacją dla genialnego Edgara Freze. Thank you. Edgar. Utwór spośród pustynnych rozważań, siłą rzeczy najbardziej bliski sympatykom Tangerine Dream. Do urozmaiconej palety syntezatorowych barw i komputerowych sampli odwołują się kolejne nowe nagrania z Norwegii, próbując znaleźć drogę wyjścia i czekając na powrót Paul Vanheim. Cytuję kompozytora. Od początku 2020 roku siedziałem w moim studiu, podczas gdy cała Norwegia dosłownie zatrzymała się, jak na filmie, w odtwarzaczu wideo, kiedy naciśnie się pauzę. Co mogę powiedzieć o moich pustynnych medytacjach? Na pewno to, co zostało bardzo krótko opisane na mojej internetowej stronie. Wybór elektronicznych krajobrazów. I dalej. Tworzenie klimatów w muzyce elektronicznej wymaga swego rodzaju medytacji. I to poddało mi pomysł na mój nowy album. Paul Vanheim. utwór Bezwzględna przyroda i w fragmencie bardziej okazała kompozycja Późnowieczorne myśli. Grał, komponował Paweł Matych alias Vanaheim. W pustynnych dociekaniach dotarła do nas płyta z Norwegii. Za chwilę odmiana, nasz ubiegłoroczny grudniowy debiut, opera Galaxia, czyli Janusz Kamyk z Orzesza. Po płycie Cloudy Sky mamy kolejny zbiór, Water Fog. muzyka. Szeroko otwarta na eksperymenty, o których nawet jeszcze nie wiemy. Te nieodkryte możliwości instrumentów i technologie znajdujące się w sferze przeczucia. To marzenie artystów. Ktoś napisał, iż eksperymentowanie nawet w formie studialnej jest w znacznie większym stopniu twórczością niż sztuka komponowania oparta na tradycji i powtarzalnych doświadczeniach. Dyskusyjna to opinia. Zwróćmy uwagę przy okazji na niepowodzenia artystyczne i fakty nietrwałości pewnych dzieł. Wpisany w wilgotne opary L-pop, spragniony kosmicznych podróży za chwilę na pierwszym planie. Po utworach Magiczne miejsce i Planeta X, Wodna mgła i Kierunek kosmos, czyli opera Galaksja z Orzesza z nowej płyty. Dziękuję Państwu.